Ocean spokoju nabiera kolorów, mi życie co chciało go zgubić jak blokus. Wszystkie z tych dni mamy w trybie fit, goście szama i ciuchy do skoków. Udało nam się bez udawania, ruki roku, nie że tak tylko gadam, tylko ruki roku. Patrz po moich fanach, otwieram szampana nad menton i badam kurorty, plaże, kampery, riviery, jachty, baseny. Tu gdzie kiedy jesteś szczery, te łajzy się szczerzą jak hieny. Się bujamy jak nic straconego, to jest kłe, bo już mam to na tacy. Nie śmialiby się śmiać z tego, wiedzą ile włożyłem w to pracy. Mam krew na dziąsłach, złoto na palcach i rzadko kieszeń bez plików. A co to oznacza dla tych bez ambicji, to sprawdzaj się sobie w synniku. Wybiłem się stąd szybciej niż jebany falcon, dziś pokazują palcami na mój balkon. Jak pijany to bardzo, jak zjadamy to bardzo, miałeś plany to gasną, moi fani są psycho. Latamy po świecie z wesołą ekipą, rozwijamy skrzydła. Dobry czas to nie Rolex, a łanka mi zbrzydła, dlatego kupuję Breitlinga. Wyalienowani jak młodzi gniewni, jak jest za szybko mogę robić przerwy. Brudny chodnik nie jest mi potrzebny, w mojej genealogii nie jestem im nic przewny. Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Jak życie to chwila, to sprawdzaj mój bilans, ta chwila nie minie mi z pustym portfelem. Akustyk już daje to głośniej, a tłumy są żądne iluzji, więc robię wrażenie. I to jest proste, masz freestyle w refrenie, dopiero teraz się czuję raperem. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Oko byka przebite, więc co tu jest snute, zabieraj raperów za dychę. Zarabiamy 6 dych na minutę, jest super jak z krzykiem bujamy publikę. Grubo bułkowane zamiast zamulanie, nadal mamy w planie polatać. Czas na zmianę, zamiarów działanie, za rok przywitamy Yucatan. Krzycząc Bibi, Louis, Fendi, krzycząc Give it to me, baby, huh? Bibi, Louis, Fendi, krzycząc Give it to me, baby, huh? Jak niby marzyć mi się z taką robotą, 2 lata podróży za frajer. Czego nie dotknę, zamienia się w złoto, idioto, no to są mi skuzi, kochanie. Wiem co jest srebrem, coś mi to mówi, obok swoich ludzi na szlaku Warka de Oro. All inclusive, ma teraz jacuzzi, im to nie służy jak Spartaku z pretorą. Przez Amsterdam, aż Axio, Rijeka, a jutro zaczyna się teraz, więc lecę. Nic mnie nie zżera, zabijam ich śmiechem, od kiedy wysłałem tę zazdrość na dietę. Płyniemy częściej, bo łatwo o pretekst, ręce schowane, bo patrzą nam w kieszeń. Słodkiego, miłego życia, to sposób bycia, śmierć sobie wezmę na deser. Taki leser jak ja z tym dał radę, z wesołym składem rzucamy na luz. Za momenty warte więcej niż cały lur. Monaco, Milan, Nice. Jak życie to chwila, to sprawdzaj mój bilans. Ta chwila nie minie mi z pustym portfelem. Akustyk już daje to głośniej, a tłumy są żądne iluzji, więc robię wrażenie. I to jest proste, masz freestyle w refrenie, dopiero teraz się czuję raperem. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele, Monaco, Milan, Nice. Przez Santropy, Paryż, Seszele.